شب ظلمانی و گرگان کمین کرده برا، دل قوی دار که صبح و سحری هست هنوز. سر نیامد غم ایام در این خیز، اگر با خبر باش که خیز دگری هست هنوز. زین درخت گرچه بریدن بسی شاخه، ولی ریشه در آب و امید ثمری هست هنوز. دست ناپاک تبردار اگر در کار است، رویش جنگل پرکارتری هست هنوز. آرش و کاوه و صد عاشق جان باز دگر، زان همه در تن ایران اثری هست هنوز. شعله عشق رهایی نتوان کرد خموش، زیر خاکستر گرمش شرری هست هنوز. گر به آتش بکشد بال و پر آزادی، گر به آتش بکشد بال و پر آزادی، همچو ققنوس دگر بار پری هست هنوز. همچو ققنوس دگر بار پری هست هنوز.